Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Sender direkte her fra DR-byen og De Sorte Spejders studie A. De Sorte Spejdere! Hedder det også. Så har vi fået en ny tekniker. Ja, så. Hvorfor skulle det da også virke? Hva, Henning? I dag har vi Oscar-nomineret tekniker Henning Mortensen. Sådan der, så virker det. Det er da mærkeligt, at jeg selv skal score. Undskyld, det var internt. Vi kommer tilbage til, hvorfor det er en kærlig dag i dag. Jeg vil bare sige, at Kenneth har skrevet til os, og jeg elsker, når mænd skriver til os og skriver knus Kenneth. Men Kenneth, han skal ud og købe en barnestol til hans cykel. Upsen. Og hvilket mærke skal han købe? Jeg kan anbefale noget, der hedder Bopa Bike, tror jeg, eller sådan noget. Bopa, Bobi. Det er altså en modstandsgruppe under krigen. Bebop-stolen. Bebop-stolen? Uanset hvad, så hvilken barnestol man vælger at sætte på sin cykel, så er den grim, og den ødelægger alt omkring cyklen, ikke? Og hvad er der galt i, at børnene sidder på bagagebæren? Det gjorde vi, da jeg var dreng. Ingen løgn. Ja, det er en gang, man røg hælen ind i ærerne, men det hærdede. Så kunne det da være, at de fandt ud af, at... Sådan lærer man at stridte med benene, når man kører på cykel. Men det var ligesom en gang, at... jeg ved ikke, om jeg fortalte det før, måske det har jeg garanteret. At min lillebror havde en ven. Han har haft en ven, din lillebror. Ja, hvis far var syg Rune, vil jeg ikke sige hans navn, for han lever sikkert stadigvæk. Men han gjorde jo det, at han skulle lige lære ungerne, at man skulle ikke røre ved komfuret. Så det, han gjorde, det var, da han tændte for varmepladerne, så lagde han da hændernes... Så kan de lære det. Hænder op på varmepladerne, så kunne de lære, den skulle de aldrig røre ved. Ikke, at de havde rørt ved den inden, men så vidste de bare, den rører de bare ikke ved mere. Og det samme med stikkontakter. Ja, det er den helt rigtige måde. Bare lige... Står du der og stikker fingrene ind i, så kan du da lige så godt stikke hele tungen ind, så skal jeg da tænde for det. Lidt snot af møbe, ikke? Ja. Så må de lære det. Ja. Men det er jo kærlighedsdag i dag. Og derfor vil jeg godt læse noget op. Som du har modtaget. Vi har modtaget. Det er en lytter, der har været inde på Idenyts hjemmeside. Og jeg ved godt, det er sådan lidt tipsagtigt, ikke? Er det Kenneth? For stor dronningebusk. Vi er meget glade for vores dronningebusk, som også familie og venner beundrer. Men sidste år blev den alligevel for stor. Hvordan skal man beskære en dronningebusk? Og er det ok at klippe samtlige grene helt tilbage? Det er en smagssag, det vil jeg sige. Svaret lyder, det kan godt lade sig gøre at klippe dronningebusken helt tilbage. Men det er som regel ikke nødvendigt. Du bør hellere tynde ud i grenmassen. Fjern en tredjedel af grenene ved basis, og gør det samme de næste tre år. Ups, han. Vær meget forsigtig, kan jeg sige her. Yeah. Din busk vil blive totalt forynget, og du vil ikke gå glip af blomstringen en eneste gang undervejs. Mm. Ved en total beskæring af busk, mister du blomstringen i to sæsoner. Ah, det må jeg også lige stramme den. Det skal høre de. Ja. Grunden til, at jeg vil godt fortælle noget andet så. Lidt i 8 i morges, der ringer du til mig. Ja. Så siger du, det er godt klar over... At ja, du først siger godmorgen. Ja, først godmorgen, så siger jeg, hvorfor ringer du så tidligt? Hvorfor du ikke kommet på arbejde? Ja, og så siger du, du er godt klar over, det sidste dag i dag, vi to sender alene inden sommerferien. Ja. Fordi der er gæster resten af ugen. Ikke, der er noget forkert i det. Eller vi er et andet sted. Ja, lige netop. Lige vores i farens bærelse i morgen. Han har sådan et frikort. Han har backstage pass til altid at komme i programmet, så det skulle ikke lyde som om, at de ikke vil have med eller noget. Altså, der er to, der har. Reiner Bro og Anders Bærelse. De kan altid komme ind. Altid. Og hvordan får man det kort, tænker man, det er svært. Man kan ikke søge, ligesom det sorte American Express. Eller man det hvide American Express, ikke? Kan man helst slet ikke søge om. Det kan man slet ikke søge om, Men ellers så er der fuldt booket resten af ugen. Og så ringer du, og så siger du så, at det er godt klart, så lyder det lidt rørstrøm, du bliver ked af det. Ja, nej, men jeg bliver lidt rørt. Ja, ja, det er sidste dag. Så vi har valgt, det skal være kærlighedsdag i dag. Ja. Undtagen i et segment, som hedder Åndernes Afmagt. Ja. Det er ikke en programoversigt, det her. Jeg nævner bare, at det er vi ikke kærlige. Nej, der er vi lidt... Der det, er vi en, det er lidt ligesom at køre på cykel. Det er en... det er aftenshowet, ikke? Psykolog. Mm. Ej, psykolog, hold op. Hun er synsk, og hun var i aftenshowet i går, fordi at hun har været i stand til at finde Madeleine, den forsvundne engelske pige, har hun fundet. Og der kan jeg sige, at der er ikke meget kærlighed over det, når vi når der. Altså ikke fra vores side i hvert fald, til vi når til fantasten. Jeg vil godt, løgneren vil jeg også gerne sige. Løgnerskøn. Jeg kan huske, hvis det er hende der, så er det også hende, som ser og hører, fandt det sidste uge nede på stranden nede i Frankrig. Hvor hun gik rundt og klaverjant. Ja, det er rigtigt. Men det glæder dig. Det her, det er simpelthen, hvor man tænker, det kan ikke blive meget dummere. Det er simpelthen så dumt. Og jeg er glad for, at de tog en aftenshow i går, fordi det her, det viste og viser, at det er Fecum Dæk og Liam Larum og... Det, men det er alt sammen noget, vi skal jo glæde os til. Ja, vi tager snart indslaget, kan jeg så godt sige, fordi så er vi ligesom i det kærlige hjørne. For det er nemlig sidste dag, kan man sige, inden sommerferien, inden vi går på sommerferie, og det gør vi på fredag. Ugen kommer til at se sådan her ud. I dag kærlighedstema. Mm. I morgen overkærlighedstema med Anders V. Bertelsen i studiet. Ja. Torsdag, musikalsk kærlighedstema. Sam Sparrow er på besøg. Ja. Og fredag er det der kan man regne med det store landkrammekærlighed. Vi sender direkte fra Thy, nemlig fra Kaspers forældres hus. Vores landbrugsmedhjælper Kaspers hus. Som måske er muligvis Danmarks kærligste menneske. Lige netop. Er det ikke smukt? Må jeg have lov at sætte et stykke musik på, eller få Oscar-nomineret Henning til at sætte et stykke musik på? Det kan du regne med, du må. Henning, er du sød også? Nå. Den kommer her. Og det, så er den skide slået. Ja. Hvad er det? Det er ikke mig. Det er ikke noget, jeg har bedt om. Jo, det er. Nej. Det er for din CD. Hold nu op. Jeg har ikke sagt noget til Henning. Det gjorde du da ind over jinglen. Ja, og jeg har bare ikke noget at lægge den op i dalen. Undskyld, det er meget internt, det her. Han er bare, vi lige nu er vi meget tæt på at spille et stykke musik, som ingen af os har bedt om. Kan okay, vil du så ikke sætte nummer... Jeg har... Nummer 18? Det er bare nummer 8 fra CD'en. Nå. Kan du sidde og sætte den på? Anders, jeg ved, du kan lide den. Og det er en god at starte det her på. Ja. Er vi klar? Så kører vi. Det er i himmels navn et dejligt nummer. Nirvana og I'm on a Plane. Han er død. Connie Sonne, som er jo... Ja, det er han. Jeg også bare prøv at se mig. Så skyder jeg mig selv. Ja, ja. Gør det da ordentligt, mand. Ja, quitter. Ja, en lille quitter boy. Hvad hedder det, Connie Sonne? Det var bare hårdt at være Kurt Cobain. Ja. Og det vilde er nu, at der er slet ikke nogen, der kaster æder forbandelse over os nu for at sige det. Nej, er det noget, en af de sidste... så er det Kurt Cobain. Nej. Det må man ikke. Det skal man heller ikke. Connie Sonne, som var i aftenshowet i går. Er, men skulle vi ikke ringe til... Jo, for at sige, en stad er på vej. Bare roligt. Det er bare, fordi der er rigtig mange lytter, der har skrevet. Rigtig godt. Godt, du siger sådan noget. Ja, fordi vi det er har rigtig... Danmarks klogeste lytter, og der er rigtig mange af jer, der har skrevet til os. Hey, stop en halv. Stop the press. Så I det i går? Ja, vi så det. Ja. Og roligt, det kommer med. Det lover vi. Det er rigtigt. Der er bare en ting, fordi vi har jo meget, meget få medarbejdere tilknyttet det her program. Men dem, som vi har, er ekstremt skidt vigtige. Ja. Og Martin Krasnik, som er vores udenrigskorrespondent, vi har fået lov at ringe til ham en gang imellem, men det skal være på ekstremt præcise tidspunkter, ellers går han amok. Martin Krasnik er journalist på Weekendavisen. Han er korrespondent. Han er tidligere vært, og den bedste vært, der nogensinde har været på Deadline på DR2. Og den nogensinde, der nogensinde vil blive. Ja. Og han er en flot fyr. En af de yngste medarbejdere, der nåede så langt på så kort tid i Danmarks Radio. Han er på nær lille fyr med læberne, ikke? Han er vist endnu yngre nu. Jamen, det er jo noget med hans far og en aftale, der lå der for way back. Jeg ved man aldrig. Men i hvert fald, Krasnik sidder der. Han har jo deadline om torsdagen. På Weekendavisen, som udkommer om fredagen. Og det betyder, at når vi ringer til ham her om tirsdagen, så er han begyndt at blive lidt småstresset. Ja. Fordi han har ikke fundet for noget. Ja. Og nu ringer vi ham op. Og årsagen til, vi ringer ham op, er jo... At det er i dag tirsdag, at det hele afgøres over i Amerika. Det er sådan, at det var det også sidste tirsdag, det var det også forrige tirsdag, det var det også tirsdagen inden. Det er det så også i dag. Hvis Obama vinder i... Ja, det er allerede her, at jeg er jo inde på Martins område. Vi ringer altså også lidt for tidligt, Anders. Der er 30 sekunder til den er halv. Åh, pis. Hallo? Hallo? Oh, kan du høre det? Så, Martin Krasnik, er det ok, at vi ringer 30 sekunder, før vi har aftalt? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg ville have ringet til, at jeg skulle ringe på et andet nummer, for min mobil er ved at løbe tør for batterier. Nej. Åh, for fanden. Skal vi ikke bare tale, indtil den går død? Jo, men hvis det er midt i en udredning. Så lad os da skære til benet, om jeg så må sige. Velkommen, Martin. Hvordan går det? Det går strålende. Jeg er lige kommet hjem fra bryllup i Paris, og det var rigtig sket. Åh, kosmopolit. Se mig, jeg har da venner over hele jordkloden. Men du kan ikke vende på en trepunktsvinging nede på Randersgade, uden at folk dytter af dig. Det var forfærdeligt. Ja. Du vinkede til mig, da jeg lavede sådan et meget elegant sving rundt. Jeg havde forkert den modsatte vej, og skulle så dreje rundt. Og så vinkede du til mig, det jeg drejede rundt, og jeg var meget, meget tæt på at lave en frontal sammenstød med en Ford Taunus, der kom lige imod mig. Ja, men Martin, jeg kan forstå, at du har sådan en reklamebureaus-Mercedes, sådan en... Ej, ja, den er simpelthen så fed. Den har godt nok kørt 2 millioner nede i Frankfurt, men de salter ikke vejen i Frankfurt. Det er aldrig vinter i Tyskland. Og de 4 huller, hvor taxameteret har siddet, op i instrumenteringen, dem har jeg lige prøvet lidt polyfyller i, men den er herrefed. Sådan en har du, ikke? Sådan en har jeg. Er det en god bil, ikke? Det er sådan en rigtig god. Er det en 280, eller hvad er det? 123? Så, det må du ikke spørge mig om, men jeg tror nok, det er en 200. Upsen. Jeg tror, det er 200. Det betyder, hvis det motoren ikke er helt så stor. 2,0. Nej, 2,0 er der fint. Det er en fin bil. Det skal du ikke skræmme dig over. Men det var bare trepunktsvendingen, som gik galt. Men det var, fordi du i sidste gang, vi ringede, var lidt op. Jeg fik øje på dig, som stod og vinkede til mig, og det er så sjældent, du hilser på mig der i det område der. Og så blev jeg så paf af og begyndte at vinke til dig også, og så... Man kan jo ikke koncentrere sig så meget på en gang. Jeg vil godt sige, hvis det er okay, jeg vinker til næste gang, så lover jeg ikke at gøre det, når du er under vinding. Men Martin... Den aftale, du. Martin, nu er det nu. Det er i dag. Ja, det nu sker det. Hvad der går det over i Amerika? Hvad er der galt? Spørgsmålet er, om vi skal begynde at sige, at det er... I dag er Hillary's sidste chance. Eller man kan vende om at sige, at det er i dag, Obama vinder. Ja, eller hvad? Ja. Fortæl, hvad er situationen i dag? Skal vi bare tage den helt fra bunden af. Hillary Clinton vil jo i dag tirsdag aften tilbringe lidt tid i Kentucky. Hvor vi alle sammen forventer, at hun vil vinde rigtig stort. Kentucky er en vigtig stat, for især hvis man bor i Kentucky, måske ikke så meget for så mange andre, og heller ikke i dag. Blandt andet for senatoren Barack Obama, som jo altså er ved at vinde sit primærvalg. Han er nemlig allerede smuttet videre til Iowa. Iowa har haft primærvalg. Det er ligegyldigt i Iowa for primærvalget, men der er han, fordi det er en vigtig stat i forhold til præsidentvalget til efteråret. Det var jo Iowa, en stat i Midtvesten, som er særligt berygtet for at producere nogle utroligt lækre kyllinger og store saftige majs, at han faktisk vandt over Hillary, og dermed startede hele balladen der i starten af januar. Godt. Det er ligesom situationen, og så mangler der et par primærvalg, og der vil Hillary måske også vinde en eller to af dem, og Obama vil vinde, men det er ikke det, der er sagen. Den er, Obama har vundet. Spørgsmålet er nu. Martin, du er allerede begyndt at snøvle. men bare kom videre. Ja, kom med. Hvad er spørgsmålet? Spørgsmålet er nu, hvorfor fortsætter Hillary Clinton? Ja, det er et godt spørgsmål. Martin, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvorfor fortsætter Hillary Clinton? Ja, det var også godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Tak. Som jeg vil forsøge at svare på. Godt. Hillary Clinton fortsætter af forskellige grunde. Man kan måske forestille sig, at hun har lidt svært ved at se i øjnene, at hun faktisk har tabt det her valg, som hun havde regnet med at vinde. Hun mente, hun havde fortjent, hun skulle vinde. Hun havde set. Hun har måske allerede forestillet sig, hvad hun skulle lave i det ovale værelse, for ligesom at komme efter Bill Clinton. Men, det er nok ikke kun derfor. Der er også en vis strategi bag det her. Men Martin, hun er jo ikke dum, vel? Altså, hun er jo ikke uintelligent, så hun må også ligesom også have regnet ud, at hun ikke vinder. Netop. Så hvorfor fortsætter hun? Præcis. Det er et godt spørgsmål. Godt spørgsmål, som jeg nu vil forsøge at svare på. Hun fortsætter jo, fordi at hun hele tiden har sagt, og det tror jeg faktisk, hun mener, at Obama taber læsterligt til McCain til efteråret. Den mand kan simpelthen ikke vinde. Han er for venstreorienteret, han er for snobbet, han er for elitær, han kan bedst lide at spise rucola-salat, han går på bowlingbanen, iført et smalt sort slips og jakkesæt. Manden er juraprofessor fra Harvard og Chicago. Det holder simpelthen ikke. Manden får så mange glø, og det gør han i alle de stater, hvor Hillary tilfældigvis har vundet over ham. Så man vil sige det over to make a point. Hun vil simpelthen bevise, at hun kan vinde alle de vælgere, som demokraterne skal vinde for at kunne slå republikanerne. Sådan har det været i de sidste mange valg. De har tabt, fordi de ikke har vundet alle disse hvide, middelklasse vælgere, disse religiøse mennesker, der putter en pumpgun, han har sagt, bag i bilen, når de kører til kirke om søndagen. Disse mennesker stemmer simpelthen ikke på Obama, og derfor taber han også til efteråret. Og derfor fortsætter hun for at vise, at hun kan. Så sætter hun sig ned og siger, tillykke, Barack Obama, du har vundet, må den bedste mand vinde til efteråret. Det bliver så McCain, og så er Hillary parat igen om 4 år. Det er derfor, hun fortsætter. Aha. Men jeg kan huske i sidste uge, Martin. Ja. Der var du ligesom nærmest rørstrømsk og troede, at nu skete det. Men den holdt ikke længe. Så er du ikke længere rørstrømsk. Nej, sådan er det, når man som ellers nogenlunde neutral kynisk iagttager af politik bliver grebet af sine følelser. Det vil jeg love jer, det vil ikke ske igen. Jeg er ked af det. Jamen, men gør det ikke igen. Både Martin, Anders og jeg blev helt fuldt af håb sidste uge. Nu bliver jeg helt trist. Nej, men jeg vil godt lige følge op på noget. Så du siger... Ja. At hun stiller op igen. Så du sagde, hvad Hillary troede. Men så stiller hun op igen om 4 år. Mm. Ja. Hvorfor skulle Barack ikke gøre det? Fordi man stiller ikke op igen, når man som en sort mand har tabt et præsidentvalg. Nej, det gør man simpelthen bare ikke. Så bliver man bibliotekar. Nej, så skriver man endnu et par selvbiografier. Man har allerede skrevet 2-3 stykker. Men hvad så, hvis man er hvid tidligere havsfrau i Det Hvide Hus? Ja, og man har tabt en gang, men fordi man bare er for hævnlig. Hun har ikke tabt et præsidentvalg. Nej, det er korrekt. Det er korrekt. Man kan sagtens tabe et primærvalg og komme igen. Ja, bare sig men jeg synes stadig, det vil være tamt at gøre det. Ja. Jo, men så har hun jo vist, at hun kan vinde alle disse vælgere, som demokraterne skal vinde for at kunne slå republikanerne. Altså, der er ingen spurgt bare, hvorfor hun fortsatte, og vi blev enige om, at det var sådan et godt spørgsmål. Men det er et godt spørgsmål. Men Martin, det er ret godt spørgsmål. Men Obama havde jo 75.000 tilhører sidste gang, og hun havde 400. Ja. Jamen, er der ingen af alle disse mennesker, som kan vinde ham pladsen i Det Hvide Hus? Eller huset? Jo, men altså, det er også det der med, at der er lidt mere end de der 75.000 vælgere i USA, ikke? Og der er endda også lidt flere end dem, som har støttet op bag Obama, og synes, han er så fed. Faktisk så er hele det her primærvalg jo altså, på trods af, at det giver så meget genlyd verden over, det kendetegnet ved, at det er ganske, ganske, ganske få procent af vælgerne, der overhovedet stemmer. Mm. Det er meget få, altså det er meget få af vælgerne, og det er endda meget, meget få af de demokratiske vælgere. Altså det er vist ikke engang halvdelen af de demokratiske vælgere, der stemmer her. Ja. Så på den måde så er det jo ikke særlig repræsentativt. Ja. Og derfor så er det meget usikkert, hvad der kommer til at ske til valget. Og hvis jeg var Obama, så ville jeg være meget bekymret over det der med, at jeg havde tabt alle de store stater, som faktisk bliver afgørende til efteråret. Krasnik? Ja, ikke? Mm. Der er flere årsager til, at jeg holder dig, men en af dem det er, at jeg aldrig nogensinde skal læse i Se og Hørs øjne i natten, at du har blevet set spise frokost med Henrik Qvortrup og Michael Christiansen. Mm. Hvis du nu havde været ansat i Danmarks Radio og havde været værter, altså ja, tænk engang, hvis du nu, lad os nu antage, at du havde været en kvindelig vært i 1830'eren TV-avisen, ikke? Mm. Ikke bare den, der så også er kæreste med den ene af dem, men også den anden, som er nyansat vært, men så tager ud og spiser med Michael Christiansen og Henrik Qvortrup. Det kan virke, og det kunne du aldrig finde på. Det kan jeg godt lide. Nej, jeg vil allerhøjst. Jeg er også glad for, at du ikke har flyttet et hus ud i Dragør, sammen med vores sundheds... Nej, ja, det ville være lidt mærkeligt, hvis du havde gjort det med sundhedsministeren. Sammen med Karen, med Karen-pigen. Ja. Og samtidig sidder på TV2 og siger, du er afhængig. Ja. Hvorfor er det, du er glad for alt det? Fordi jeg er bare glad for, og det gør, at du er en respekteret integritet, mand. Integritet, Martin. Integritet. Lige netop. Kan ikke købes. Nå, kan det, kun tjenes. Og det er derfor, jeg holder meget af dig, Martin Krasnik. Ja, det er en af grundene, vi vil godt understrege. Også fordi du er en flot fyr. Jeg har faktisk været i øjne i natten en gang. Ja, det ved jeg godt, men der var det faktisk noget med en ung pige fra SFU og sådan noget, ikke? Det var før og alt det der familie. Nej, det var ikke det. Det var der, hvor der stod, det var faktisk, jeg blev sablet fuldstændig ned. Der stod noget med, at jeg stod inde på en eller anden bar, og så kommer Nikolaj Steen ind omgivet af damer. Og han sidder der så hele aften omgivet af damer, og forlader stedet omgivet af damer, hvorefter Martin Krasnik forlader baren alene, og har meget stort besvær med at præge en taxa. Hvis man skal øje i natten, så er det det, der skal stå. Men. Det er det eneste, der skal stå. Der skal ikke stå, at man... Så vil man gerne gå direkte ud i en taxi, så man sådan en tvivl, om man elegant er på vej et spændende sted. Ensom druk er en æresag. Men Martin, du vil hellere have, at der havde stået, at du havde været sammen med Nikolaj Steen ude på toilettet, og ingen af pigerne gad rør ved jer bagefter, end du havde set, at du havde været til frokost med noget, der ikke er rigtig godt, når man har været på TV-visen. Det vil jeg bare sige. Integritet. Okay, det glæder mig. Den ædleste frugt i haven. Men hvis du nu var Barack Obama, Martin Krasnik, hvad vil du så gøre nu? Fordi han er jo heller ikke dum. Han vil også gerne vinde. Og nu tænker han, jeg er ved at vinde. Nomineringen, ja. Men hvad vil du gøre, hvis du er ham for at vinde præsidentvalget? Hvad vil du gøre? Hvis du er ham? Jamen, jeg vil bare være bange. Det er et godt spørgsmål. Jeg vil jo simpelthen kunne begynde at spille bowling. Jeg tror, jeg vil begynde at bowle helt vildt. Altså, det man kan jo ikke få folkelighed. Altså, det er jo det samme med integritet. Det er jo ikke noget, man kan tage på ude i garderoben, og så er den der. Han skal jo, det tager jo overvis at blive folkelighed. Det er så få mennesker, man ligesom skal overvise. Hvis man nu kan smide et par stykker, så kan det være, at det er nok. Fair nok. Krasnik. Altså for eksempel så er han kommet til at sige, at han godt kan lide rucola-salat, og det var eddermame med en brøler, der ville noget. Rucola-brøleren. Folk tror, så tænker de, at manden spiser rucola-salat, manden er kommunist. Det er da også rigtigt. Rucola-gate. Og det ved man, ja. Se nede i Irma, dem der går hen og tager rucola-salat, det er sgu da kommunister. Man siger altid det der med, at vælgerne er sgu ikke så dumme, men man siger, at vælgerne er sgu nok så dumme. Ikke? Pis. Altså det er jo nok det, der er sagen, både i USA og herhjemme. Krasnik, det bliver afgjort i aften? Ja. som bliver afgjort i aften. Det er i Kentucky, en dejlig stat, som jeg faktisk har været i nogle gange, selvom jeg så sjældent sætter mine ben i USA, som I ved. Ja. Men der er rigtig dejligt i Kentucky, og i dag vil de vælgerne der så forhåbentlig få forklaret Hillary, at nu er det nok. Krasnik, vi går på sommerferie på fredag. Mm. Gud, hvad skal I? Vi skal holde fri i 30 uger eller sådan noget lignende, og så er vi tilbage en gang 1. september. Ja. Bare lige fra Skanderborg-festivalen. Vil du med? Hvorfor gør vi ikke ligesom på TV og på radio, hvor man sådan i løbet af maj måned siger, og så slutter vi for i år. Ja. Vi ses igen til september. Ja, I kunne da godt genudsende weekendaviserne for hele vinteren. Kunne I da godt sende? Vi kan da bare sende genudsendelser i weekendavisen, altså hele sommeren. Gør da det. Ingen problem. Fik de nogensinde læst denne fremragende kommentar? Gør det, men det vi gerne vil frem til, er det okay, vi ringer til, når vi kommer tilbage? Ja, men altså, i løbet af sommerferien er også okay. Jamen, Krasnik, vil du med på festivalen, så kan du også komme det. Det skal ikke hedde sig. Selvfølgelig. Hvad er det for en festival, vi kender? Skanderborg ligger over Jylland. Skal I over optræde? Ja. Ja. Og så lave radio. Og lave radio, ikke? Nå, gerne. I ringer bare, så dukker jeg op i Skanderborg. Det er anden weekend i august. Skriv lige kalenderen, min ven, og du kan godt blive kørt, så taxaen får en. Der er jeg på barselsorlov, så der kan jeg godt. Det er torsdag, fredag og lørdag. Anden weekend i august der. Det er godt, Krasnik. Vi ses i Skanderborg. Billetterne sender vi. Det gør vi. Pas på dig selv. Ha' det godt. God sommer. Tak. Ind i måde. Moin. Jenny Wilson og... Summertime. It's the right time, ikke? The roughest time. Roughest time. Ja, det er jo engelsk, som siger hårdest, eller skrabbest, eller mest. Kære lytter, her er, hvad vi har valgt at bringe i De Sorte Spejdere i dag. En programoversigt, der tager sin begyndelse med det, der hedder intro første time. Ja, tak. Husk at takke for træpikken. Det kræver en forklaring. Ja, undskyld. Jeg læser bare op, hvad der står. Og så nogle gange, så bliver man bagefter helt flov. Ja, men... Men det står der jo. Hupsan. Det vender vi tilbage til. Jeg vil godt forklare det nu. Okay. Det er sådan... at vi er en lytter, har modtaget... Ja. En fallers. Altså, man kan godt kalde det en fallers, ikke? Ja, lad os bare sige det, hvad det er. Det er, undskyld, hvis der er unge lytter, jeg er ked at sige det, men det er en pik. Jamen, det er en penis, en javert. Ja, det er en ordentlig javertus. Lidt tynd, men en ordentlig javertus. Dillert. Som en spillert. Som... med en gravering, ikke? En schuft. Det er nogen, der har lavet det i mahoni-træ-agtigt træ, ja. Som har lavet en fallers, som har lavet en diller, som har lavet det skæve tårn i Pisa i det her flotte, flotte træ. Ja. Så der er indgraveret De Sorte Spejdere, Respect the Cock i, og nede i bunden, så står der Designed by Ole Wanker. Ja. Og så tænker man, og der er ikke noget andet med, andet end det kommer i en virkelig, virkelig, virkelig flot, hvad hedder sådan noget, indpakning. Og der er ikke rigtig nogen, der har bekendt kulør. Nej, der er ikke nogen, der sådan er sprunget ud og sagt, det er en, vi har sendt. Og vi ved jo godt, hvorfor det er, at folk, der er nogen, der har lavet den test. Det er fordi, det klip, som du er ved at finde her, Anders, kommer her. Respect the car. Har vi jo brugt meget her i programmet. Ja, det er fra Magnolia, den der film med Tom Cruise. Og det er ligesom de der, det er Kai Bøjesen, der lavede de der aber, vel? Der var en anden design, der lavede. Det er samme stil de der som aber, Kai Bøjesen aber. Ja, lige nemlig. Og sådan er Diller Fransen lavet, og det er helt... Og den har en æstetisk udformning, som er svær dragende på mange i redaktionen. Og på hele P3's redaktion snakker folk om, hvem har dilleren i dag. Ja, præcis. Lige nu er vi nede og sende fra Studie A. Og det vil sige, at Dylan er helt alene oppe på redaktionen, og kun Gud ved, hvem der har den. Iben og Huxi kunne man da godt forestille sig at sidde og lege med den imens. Så man siger. Men, nej, men den er, og det er virkelig flot, og det lyder plat og sådan noget, den er virkelig flot lavet. Det er den. Det er godt håndværk, eller hvad hedder det? Håndarbejde, kan man sige det? Ja. Kan man jeg kan sige, at det har været sjovt at sidde med den i hånden, og så lege. Det var en kuglepind. Gå hen til sin kollega og lige stille sig bag dem. Og så prikke dem i ryggen. Og så lige prikke dem i ryggen, hey, eller lægge den op på skulderen, og så sige... Hey, Christina Højer, bum, og så banker hun lige kinden ind i det her stykke træ, vi har fået. Og det er bare skægt, og det er så vi skal huske at sige tak. Tak for tak, det. Tusind tak. Så er der et nyt segment, som vi vender tilbage til om kort øjeblik. Åndernes afmagt. Ja, tak. Martin Krasnik har vi talt med, og P1 og erotikken har vi sådan... Jo, har vi også det er altså en af svaghederne, at lave en programoversigt så sent. Det er, at mange ting, der har vi. Ja, det er faktisk ikke engang. Men så er der jo AUF-kurser, det glæder mig, og det er også lidt apropos i den der gave, vi fik. Det er en hyldest til træ og orden. Altså, der er jo på mange måder et træt drejningstema over programmet i dag. Det kan man sige. Træt drejning og kærlighed. Fordi en anden lytter, og jeg kan ikke takke nok for det her, har tilsendt os fuldstændig uaffordret en VHS-kopi af kurset. Lærebog i træt drejning. Ved Per Froholt. Og jeg skal love for, at Per Froholt, han kan dreje træ. Han kan dreje store krukker af træ. Det kan jeg love dig for. Så er der ateismen, som vi ikke nåede i går, skal vi også have i dag. Og vi har Puff the Magic Dragon, hvor jeg skal se, hvor længe du kan holde ud og høre en teknoudgave af den. Ja. Og så skal vi spille tillidsspil. Og i dag skal vi spille halvanden plade, fordi vi slet ikke fik spillet i går. Så der er faktisk travlt. Det er lige det, der er. Og ved du hvad, så skal vi også høre noget god musik. Prøv at høre. Upsan. Upsan. Hvad er det? Det er laid back, du. Velkommen til anden time af programmet De Sorte Spejder. Vi sender direkte fra DR-byen ude i Amager. Byen, øen, bygget på skrald. Ved min side sidder min bedste ven, Anders Breinholt, og jeg hedder Anders Lund Madsen. Jeg har overtaget den her indledning. Jeg ved ikke, hvorfor. Undskyld. Fordi du er god til det. Nej, du er bedre. Nej, du er god til det. Du er jo radiomand. Ja, nej, du er også radiomand. Ah. Nu har du lavet radio i 4 år snart, så kan du vel godt kalde dig radiomand. Jeg ved stadig ikke, hvorfor knapperne lyser ind imellem. Nej, men det skal du ikke. Det forstår jeg heller ikke. Nej. Lidt af mange, der ikke forstår. Kære lytter, velkommen til anden time. Det er kærlighedstema. Ja, vi hørte jo her som introduktion til anden time et vidunderligt stykke musik. Med Interpol, The Heinrich Manöver. Mm. Han er jo blevet kæreste med Helena Christensen. Ja, fint skal det være. Kan vi forstå. I går aftes i aftenshowet på DR1, der var der besøg, fint besøg af en synsk kvinde, som hedder Connie Sonne. Connie, hun, Lise Rønne var vært i går, og hun fortæller i det her klip, der var 5 minutter og 16 sekunder. Det er langt, kan vi sige. Men det er det værd. Det er i den grad det værd. Hun har brugt rigtig mange penge af sine egne penge, tillykke med det, for at finde Madeleine McCain. Og hun mener, hvor at vide, hvor Madeleine er, og hun har en lydoptagelse med Madeleine McCain. Må jeg lige, inden vi går i gang, så kan jeg fortælle bare lidt grundlæggende om klaviante, hvad det er, de mener, de kan, ikke? Ja. Det er jo altså folk, der via, jeg ved ikke om det egentlig er Gud, eller om det bare er verden som sådan, får beskeder om ting, som vi andre ikke får ved. For eksempel, Anders, du ville jo næppe kunne sige, hvor Madeleine er henne, medmindre du havde selv havde kidnappet hende. Nej. Og dit alibi, det er vandtæt. Ja. Og derfor vil du næppe heller hæve det. Men hvis du nu er klaverant, så vil du sige, at jeg har fået en besked. Mm. Hun er i et skab, eller henne af vejen, eller et eller andet. Og det er noget, du har fået at vide. Altså dit hoved, der har været stemmer inde i dit hoved, som har fortalt dig. Ja. At det er sådan. Og et godt eksempel, vi har haft tidligere i programmet, det var, da den unge mand Jakob, han var forsvundet i den indre del af indre by i København. Ja, der var jo så der var der så en klaviant. Der var tre, faktisk. Men der var så specielt en i Godmorgen Danmark, som jeg ikke husker, hed, som så var inde. Og der havde man gjort, kan man sige, fra Godmorgen Danmarks side, den her kvinde, og ikke mindst Jakobs pårørende og venner og bekendte, den bjørnetjeneste at få hende ind. Og 3 uger efter, han var forsvundet, kunne hun så fortælle, hvor han var henne, eller hvor han sidst var set. Og han havde siddet i en bil og på vej til Køge. Ja, nede ved Køge. Men det var han så, hvis det ikke alligevel. Han blev så i hvert fald fundet uheldigvis omkommet, druknet i Københavns Havn. Ja. Men der hørte man sjovt, der ikke rigtig noget til hende bagefter. Nej, der var hun ikke hen og sige undskyld til de pårørende. Undskyld, jeg har jogget rundt i jeres sov. Undskyld, jeg har drevet plat på noget. Ja, for at mænge mig selv frem i fjernsynet. Undskyld, nej, men den undskyld var i hvert fald ikke en, vi så i medierne. Men det kan da nok være, hun har følt en vis form for skam. Det kan man forvente. Det kan man da håbe. Men næppe, fordi det er jo det, der ligger i klaveriancen, at det er sikkert noget med, at så er det noget andet, der i virkeligheden var besked om. Ja. Men Madeleine altså, som jo, og jeg var nok nødt til at sige det her, jeg er ked af, jeg tror ikke, Madeleine lever længere. Det kan du jo sådan set ikke sige noget. Nej, men indicierne er jo nok, desværre, altså erfaringer er, når børn har været kidnappet om ret længe, så er det som regel, fordi de desværre er blevet slået ihjel. Men det kan jeg forstå, det er ikke tilfældet. Hos Connie, eller hvad? Ikke hos Connie Sonne. Vi starter båndet her. Det er Lise Rønne, som er vært. Hun afløser, og det ville hun jo gjorde rigtig godt i går. Mm. Og normalt vil jeg sige nu, at jeg synes, at aftenshowet havde gjort en bjørnetjeneste ved at invitere dette moras af en tosse ind i studiet, for at sidde og komme med fuldstændig udokumenterede påstande om hvor og hvad og så videre. Det vil man selv kunne høre om et øjeblik. Ja. Men rent faktisk synes jeg, at aftenshowet har gjort os alle sammen den tjeneste at tage hende ind, for hun så selv helt kan klare hjerterne. Som man siger, og vise... det man kan jo selv tage stilling. Det er det, der det er det, man kan. Og hør nu klippet, det var 5 minutter og 16 sekunder. Det foregår, som det plejer her i programmet. Men vi kan stoppe det. Ja. Hvis man har lyst via sms, kan man også skrive stop. Jeg vil godt lige kommentere det her. Ja, ja. Hvis det er det, man har lyst til. Vi starter. Connie Sunde, velkommen til dig. Jo, tak. Du er en af de mange, der har fulgt endda rigtig tæt med i Madeleine McCann-sagen. Du har indtil videre brugt over 130.000 kroner af dine egne penge på sagen, og godt et halvt år af dit liv. Du mener, at Madeleine er i live. Du mener, at hendes forældre står bag en stor kidnapning, og du har lydoptagelser med, som du mener beviser det. Det er vigtigt at sige, at det her det er ikke beviser, som vi har kunne tjekke. Du fortæller, at du er synsk, så det her det er din oplevelse af sagen. Hvis vi nu skruer tiden tilbage til den dag, hvor det kommer frem, at Madeleine McCann er forsvundet. Mm. Hvad sker der der? Den dag, den 3. maj sidste år, da jeg hørte det i nyhederne, der vidste jeg med det samme, at det var forældrene, der havde gjort det. Men til siden, der har jeg jo så bare skubbet det til side, fordi man tænker jo så meget, altså. Og har egentlig ikke fulgt med. Indtil... Stopper det lige. Jeg sidder faktisk lige og tænker på lige nu, der er ingen grund til, at vi stopper det undervejs, faktisk. Nej, det er men mindre også... det virkelig er, fordi det... man skal nyde det her. Hvis man sidder i en bil nu, kører lige ind til siden. Ja. Yeah. Også for denne ene gang er det ok at parkere op på rampen på vej af en motorvej eller andet. Bare lige kør ind, og selvfølgelig skal det være sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er klart. Skru op, og så er lige tænkt. Også fordi, hvis man nogle gange er i tvivl, er der noget om det der? Er der noget om, at man får beskeder? Så er det også meget godt at høre det her. Og det, man også skal høre, tænke, mens man hører, det er jo, at det er jo ikke et eventyr, det er jo et rigtigt barn. Det kan godt være, at det ikke er en rigtig dansker og så videre, men det er altså et barn, og der er nogle forældre. Det er en historie, der foregår i virkeligheden. Havde nu været dansk, så havde man næppe fået lov at sige sådan noget her, altså for sin egen anstændighed. Men det bliver jo lidt til en historie, ikke? Jo. Men det er altså et rigtigt menneske, det handler om, skal jeg lige skynde mig at sige. Omkring 2. eller 3. oktober sidste år. Hvad sker der der? Jamen, der sker jo det, at jeg altid vidste, at jeg kunne et eller andet, og det er spøgt i mit hus og sådan noget, men en ven fortalte mig, at jeg kunne pendulere, eller prøve at pendulere. Det er en kugle med en snor, man kan bruge så meget, en ring eller et eller andet, men den gav udslag, og jeg fandt lynhurtigt ud af, at de spørgsmål, jeg havde, det var faktisk svarene. Du rejser til Portugal? Mm. Hvad sker der der? Ja, altså, jeg vidste ikke noget om tid. De første 2 måneder vidste jeg ikke noget om tid. Jeg vidste bare, at det var mig, der skulle finde hende. Mm-hmm. Omkring den 1. december vidste jeg, at jeg skulle tage afsted den 7. december. Så det og kære lytter, jeg vil lidt til at stoppe det nu. Jamen, det er også... Og sige, at det er ikke Gentleman Finn. Det er ikke Bruder Salsa. Eller det er ikke et afsnit af Mandrillen, vi lytter til nu. Nej. Det er en ægte person, der var inde i dit fjernsyn i går, inde på Rådhuspladsen. Yeah. Og når man ser klippet, kan man også se, at jeg holder så uendelig meget Lise Rønne. Yeah. Og man kan se, at Lise også tænker, hvad sker der? Men jeg er glad for, at de har bragt ind i fjernsynet for netop hun selv. Okay, godt. Nu er jeg med hun, og uden at vide, hvor jeg skulle bo. Det er sådan, at det er et puslespil hen ad vejen. Hver gang jeg gør noget, får jeg noget andet at vide. Mm-hmm. Så det vil sige, tingene tager tid, har jeg måtte sande. Men hun snuser sig frem til et hus, som jeg straks ved, at det er der, hun er. Et nabohus. Du skal fortælle mig, hvordan du ved det, for det vil jeg jo ikke nødvendigvis vide, bare fordi min hus rundt for nej. Hus. Som sagt, både med kuglen får jeg svar, men jeg får også tankerne direkte i hovedet. Jeg får snak direkte i hovedet. Og hvem snakker til dig? Det fandt jeg jo også meget hurtigt ud af. Det er stimmerne, Connie. Det er en skytsengel og en guide. Det er 2 personer, som faktisk ikke er så langt væk. Men de fortæller mig også, at dagen efter kan jeg få en lydoptagelse af Maddie. Jeg kan ikke se hende, fordi der er en baggård imellem 2 huse og en garage. Mm-hmm. Men jeg venter en time, og jeg får lydoptagelsen. Og jeg kan tydeligt høre, at det er en engelsk pige, der snakker. Og jeg kan også tydeligt høre bagefter, når jeg hører optagelsen. Prøv lige bare en lille pause. Har hun så fået en lydoptagelse af skytsenglen? Hun har selv haft et apparatur med, hvor hun har optaget noget igennem muren. Jeg skal lige sige, at vi har forkortet det her. Vi har klippet det her ned, så det ikke blev så langt, men vi har, forståelsen er stadigvæk fuldstændig den rigtige. Vi er enige om, hun har optaget det via en båndoptager, og så har hun holdt mikrofonen, eller sit udstyr, mikrofonen op til en mur og ved det her baggrundsværk, så vidt jeg har forstået. Okay. Og så er det der, hun optager den optagelse, vi skal høre om lidt, hvor man jo... Jamen, det bliver om lidt... hvad hun siger, og lige den manden, der snakker til hende, ham ser jeg rent faktisk. Og det er en portugisisk mand, der taler med en lille engelsk pige. Det er det. Vi skal høre lydoptagelsen, og det her det er det, du bruger som blandt andet, jeg ved, der er flere andre ting, men som bevis på, at du ved, Madeleine er i live. Vi stopper her, og så tager vi den videre om lidt og siger, jeg gentager Lise Rønnes ord. Nu skal vi høre en lydoptagelse, der beviser, at det er Madeleine, som snakker med en portugisisk mand. Det er en lille engelsk pige, der snakker med en portugisisk mand. Det er beviserne, mine damer og herrer, af Connie Sonne, som altså tager penge for, at hun lever af det her. Ja. folk går hen til hende og betaler hende penge for at sige noget om, hvordan... Folk i krise ofte. Ja, det er folk, der har besvær i deres liv og siger, jamen, jeg går da hen til Connie Sonner og spørger om råd. Eller Connies kugle. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre båndet. Der er sat nogle undertekster henover, lad mig lige understrege, at det er undertekster, som du, altså som du har fortalt os, at det er sådan her, du hører, det er det, du hører, der bliver sagt på optagelsen. Lad os prøve at høre. Det, der sker sige, nu, Anders, den er sgu god nok. Det, der sker der nu, kan jeg da høre, Malene sige det her. Og det, hun siger, det er... Jeg vil ikke have mere. Marlene. Nej, hun siger, det står her, og det her, det er skrevet af underteksterne i aftes. Why? I don't know why. Spørgsmålstegn. I think you do. They punished you. Why? Why it means double kick. Jeg tror lige, vi skal høre igen, for lige at få... Jeg fik ikke det hele med, vil jeg sige. Nej, vi kan lige høre det igen. Det, det er det, du hører, der bliver sagt på optagelsen. Lad os prøve at høre. Ja, jeg kan lige oversætte, at double kick, som vi hører her til sidst, det betyder en dobbelt lussing. Ja, præcis. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg kan ikke høre... Nærmest overhovedet, at der bliver sagt noget, og jeg kan ikke høre, at det er det her, der bliver sagt. Hvad får dig til at være så sikker på, at det her det er lige præcis Madeline? Jeg kan bare tydeligt høre, at den bog afleder alt for sent. Kan du ikke høre det? Hvis du kører, den bog afleder alt for sent? Ja, det er tag dig sammen. Den bog er afleder alt for sent. Og så siger den lille pige, ja, men jeg kunne ikke finde den. Og så til sidst, der er æsler i den. Ja, skam dig, skam dig. Skam dig, skam dig. Hvorfor, hvorfor? Og så ganske rigtig dobbelt kick. Ja. Men det er jo bogen, der hedder det. Ja. Vi kører lige videre, ikke? Ja. Taler på det her bånd. Nu skal det jo siges, at den her optagelse, er der en del af støjen, der er blevet renset væk af det portugisiske TV RTP, der hjalp mig. Og den blev så tydelig efterhånden, og jeg kunne selv rense noget af lyden væk. Eller noget af støjen. Hjemme i mit hekselaboratorie, hvor jeg sidder med tusser og ugler og folks penge, som jeg har stjålet op af pungen på dem, for at kunne sidde, at jeg kan selv rense lyden væk. Kan du da ej? Hvad er det for noget udstyr, du har? Din forpuglede... Jeg vil høre mere. Og når jeg hører den igen og igen, kan jeg tydeligt høre, hvad der bliver sagt. Mm-hmm. Og I tydeligt hører, at det er engelsk, der bliver snakket. Jeg ved, at det, du gik hen til det portugisiske politi. Ja. Med den her optagelse. Mm. De lyttede til den, og de tog faktisk også ud til huset, uden at finde noget. Ja, det er rigtigt. Ja. For de søgte ikke det rigtige sted, fandt jeg så ud af. Okay. Mm. Politiet har ikke rigtig taget den her optagelse alvorligt. I hvert fald har de ikke rigtig fundet noget på baggrund af Surprise. Den. Surprise! Hvad skal der til for, at du siger, nu opgiver jeg jagten, der er så mange, der har prøvet. Det gør jeg. Vi har ikke fundet noget indtil videre. Det er mig, der skal finde hende. Der er en mening med den her sag. Det er indgangsvinklen til noget helt andet. Hvor meget fylder den i din hverdag i dag? Den fylder jo meget, må man sige, ikke? Fordi når jeg ikke er ude at rejse, hvilket har været 2,5 måneder ud af 5,5 måneder, mm-hmm. Så laver jeg også noget hjemme. Du har rejst 5 gange, 4 gange i Portugal og 1 gang i England og Skotland. Ja. Så den fylder rigtig meget? Ja, det gør den da. Og jeg ved, at din teori er, at det er Madelines forældre, der står bag en større kidnapning. Har du en idé om, hvor hun er henne nu? Hun er i Portugal. Hun er i live. Okay. Og hvordan har hun det? Jamen, hun har det godt nok, men det er jo stadig synd, for hun kan jo ikke komme ud i blandt andre eller noget. Og hun forstår i hvert fald ikke, hvorfor hun skal være der uden sine elskede. Conny Sonne, tror du på, at du kommer til at opklare den her sag? Jeg ved det 110%. Det er dig, der gør det. Bare følg med. I så fald så lover jeg, at vi inviterer dig ind igen. Tak. Jeg ved, jeg kommer. Tak, fordi at du kom og fortalte din historie. Ja, tak. Skam dig. Det er så uselt. Det er så uselt. Jo. Og tænk, hvor der er nogen, der har betalt hende for et tidspunkt, for at hun skulle sidde og forklare. Det er jeg har ikke engang ord. Jeg kunne godt sige en masse ting, og det er der det en grund til. Bare at sige, at Conny Sonne er, efter mit bedste overbevisning, et stort menageri i en skør verden. I en levende person, hvis nogen kan huske det blad, der var engang. Det var jo et sjovt blad. Det er hun. Ja, hun er jo bare ikke sjov, det er det værste af det hele. Det er dybt grotesk. Hold da kæft, et fjols, mand. Ja. Syge menneske. Nu skal vi have et stykke musik. Han hedder Nikolaj Grandjean. Ja. En Grand Chang, tror jeg faktisk, hans artistnavn er. Det er for øvrigt rigtigt. Og det her nummer hedder Love Rocks. Og det er super dejligt. Det er det altså. Respect the cock. På mange måder et tema i dag også. Vi skal i gang med en quiz, Anders, som vi sjoflede i går. Ja. Og det var ikke med vilje, men det var lidt... hvis skyld var det var? Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, det var et klip, vi kom til. Det var Caroline Boserup, men det var noget et klip, vi sad og hørte for længe på. Og så gik tiden. Det var, fordi Caroline Boserup, hun bevidst sad og kørte sin vendetta mod Jan Fogh. Ja, det er da rigtigt. Ejendomsmægleren, som ikke er til mænd. Og jeg gentager, ikke har toupé og ikke er til mænd. Nej. Og det skulle Caroline Boserup lige have ud mellem sidebenen. Det er fuldstændig rigtigt. Hun skulle lige i radioen. Hun var også gæst i går. Alt var gået godt indtil omkring lige der. Så kommer lidt vi til at nævne vores ven Jan Fogh. Så ryger krabasken ud, skal jeg love for. Så viser hun tænder. Lige netop. Og det tog tid. Nå, kære venner. Er du sød at sætte jinglen på? Skal vi? Tør du? Er du med? Ja. Upsan. 20. maj 2008. For første gang nogensinde er der tillidsbingo på den her dag. Vi lovede faktisk i går, at vi ville køre først en række, så to rækker, og så tre rækker. Ja. Lad os se, om vi når det. Ja, det kunne vi måske godt. Vi heldig, kunne vi godt nå tre lyttere i dag. Anders, må jeg have lov at læse nummer op, så vi skal vi have reglerne lige forklaret? For reglerne skal næsten lige sidde i skabet. Der kan være kommet nye lyttere til, så vi vil sige, kære lytter, velkommen. Tak, fordi du gider at lytte med. Mm. Det her er et radioprogram, ligesom alle andre. Vi snakker lidt for meget nogle gange, og nogle gange siger vi noget, der er noget vrøvl. Det undskylder vi så som regel bagefter. Ja. Først nummer... Nej, jeg har ikke sagt reglerne. Fysivan. Man laver en bingo-plade i himlens navn. Har man spillet bingo, så ved man, hvad det handler om. Tallene er 1-90. Så laver man 15 tal, dem man nu holder mest af. Det kan være ens yndlingstal. Og så pladen, det bestemt, man kan skrive dem. Man kan bare huske dem i hovedet. Hvis ikke der er stemmer derinde allerede. Og så kan man jo vente på, at jeg læser tallene op. Når man mener, man har en række fuld, jamen så ringer man ind på 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo. Og så tager vi den derfra. Så har man vundet en t-shirt. Og ja, mange skriver hver gang, at vi siger t-shirts. At det hedder t-shirt indtal. Ja, men ikke dem, vi har. Nej, og dem har vi selv lavet. Minder mig om, vi skal huske at lave de nye t-shirts til efterårssæsonen. Ja. Det er sådan, vi vil lave en speciel t-shirt, hvor der skipper rom på. Ja, det er vi laver en special edition i kun 100 eksemplarer. Ja. Og skibberhånd, mange tænker, hvorfor skibberhånd, Anders, hvorfor det? Fordi Kasper fra Thy, vores ugentlige ven, vores landbrugselev, som vi hører tænder fra, hvis hans forældres hus på fredag, direkte fra Thy, ja, Kjeld Tolstrup kommer med op. Nej, der er desværre ikke webcam med. Det er sådan, at han en dag fortalte, at han sad og spiste skibberhånd fra dåsen. Og så var det, vi tænker, vi skal da lave ikke, Anders, skulle der ikke stå skibberhånd fra dåsen? Jo, så bliver de bare lidt for meget, de der vodka Nokia t-shirts, du ved. Nej, det skal jeg. SAS-logoet, og så står der Alice eller et eller andet, ikke? Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Nej, skibberhånd er godt. Skibberhånd lidt is, og vi laver 100 eksemplarer i den bedste kvalitet. Og det bliver virkelig, altså det bliver collectors item. Jeg lovede ud på Volvo-værkstedet, ude på Jagtvej. Ja. Så lovede jeg, jeg kunne godt skaffe dem en sort spider t-shirt, hvis de kunne skaffe mig en Volvo t-shirt. Ja. Det synes jeg var fedt nok. Ja. Så stolt får jeg så en Volvo t-shirt. Hvad tror du så, der står på Volvo t-shirten? Det ved jeg ikke. Ingenting. Det er det mest diskrete markedsføring, jeg er helt miljøet ude for. Det er en almindelig brun t-shirt, der står ikke noget. Så siger man, det er jo ikke en Volvo t-shirt. Jo, det er en Volvo t-shirt. Så står der Volvo i, altså i den der nakke-dims, hvor der står, hvad størrelse det er. Så får de altså ikke nogen sort spider t-shirts for det. Nej, det gør de altså ikke. Reklame, det er ikke så svært. Nej. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Og det, man skal huske, det er, at man siger tillidsbingo, som det allerførste. Jeg siger ikke tillidsbingo, eller hej, eller tillidsbingo. Sig bare tillidsbingo. Lige nemlig. Næste tal nummer 8, nummer 30 og nummer 15. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det smukt. Og en meget, meget smukt udtale. Hvem taler vi med? Det er Christine. Goddag, Christine, og velkommen til programmet. Tillykke, du har vundet en, og muligvis flere, de sorte spejdere t-shirts. Men først en lille... Jo, tak. Så skal jeg da vagtskifte. Christine står i S-toget, kan jeg høre. Jeg står i det, står jeg. Ja. Hvilken station er du ved, Christine? Jeg er ved Svanemøllen. Er det indadgående? Er det indadgående eller udadgående? Det er indadgående. Så er det jo Nordhavn næste gang. Det er det, ja. Sidder du i bagerste vogn, forreste vogn eller inde i midten? Cykelvognen. Ej, jeg får næsten foran. Der skal du passe på. Forreste vogn på Nordhavn er jo kendt for at være der, hvor alle rockerne stiger ind. Ja, jeg skal være opmærksom. Jeg lover. Anders, seriøst, da jeg var dreng, der var utrolig bange for Nordhavn station, forreste vogn. Jeg troede, det var rocker, der stillede sig. Jeg har aldrig set nogen, der var noget tvangstanke. Din stemmerne sagde det. Der er en eller anden, det er ligesom, du ved, hvor Madeleine er jo, ikke? Det har lige fået at vide, ja. Og også på Nordhavn station. Ja, det hører jeg. Hun bor jo ned under en bæk. Christine, hvor er du på vej hen? Altså, hvis vi må vide. Jeg er på vej ind til Kongens Nytorv. Ja, og hvad skal du på Kongens Nytorv? Til torsdags demo. Ja. Det er bare lidt... Jamen, jeg er faktisk sygeplejerske, men det er ikke torsdags demoen. Jeg skal til spansk. Du skal til spansk? Må jeg så spørge dig om noget, Christine? Eller Anders, så sig det der på spansk. Hola, colomacera, cervezas, Catalonia, por favor. Åh, altså, kommer jeg jo til kort. Det er kun tredje gang, jeg skal til spansk, så jeg er mere på bare hola, den fik jeg. Caramba. Og hvis du tror på, at vi kan, så er det fint. Menga, Christina, menga. Prøv at høre, Christine, det spansk kursus, du går på, har du fundet det på en lygtepæl? Fordi på et tidspunkt skal du være i København, lidt varsom. På et tidspunkt i København, der hang der på alle lygtepæle. Og alle folk i København havde sedler på ryggen. Vil du undervise i spansk, og så var det, altså sproget, og så var det dem der, hvor man kunne rive en lille lappen af bare, ikke? Telefonnummeret kunne man så tage af. For... Og Anders Rygte gik jo, at det reelt var Scientology. Ja, lige netop. Er det det kursus, okay. Christine, du har hoppet på? Nej, det er studieskolen. Det var på internettet. Det var meget. Har de snakket om Ron L. Hubbard? Har ikke været nogen kultagtige undertoner i det indtil videre. Med mindre hun har sagt det på spansk, at det er gået hen over hovedet på mig. Det er jo selvfølgelig oplagt at lave hjernevask på et andet sprog. De har ikke vist videoer med Tom Cruise, vel? Nej, jeg skulle se Top Gun og Days of Thunder eller et eller andet. Ej, det er så det er del af spansk undervisning. Lorte spansk, hvis vi ikke man ser Top Gun, vil jeg sige. Nej. Christine, du strækker så. Det gør jeg, ja. Og hvor er du sygeplejerske ind til daglig? Jeg er sygeplejerske på Herlev Hospital. Hvilken afdeling? Nefrologisk. Nefrologisk, det er noget... Forhåbentlig ikke. Det kan være, at vi gør det til det. Det skal vi noget. Nefrologisk, nyresyge. Det er nyere. Det er dialyse og patienter osv., ikke? Lige præcis. Jamen, vi skal lige inden vi går videre, Dennis. Anders og jeg støtter sygeplejerskerne 140%. Ja. Og det gør vi primært, fordi det er rimeligt, og sekundært, fordi på et andet tidspunkt, så står de i den anden ende af kateter, som vi skal op. Ja. Og så er det bare godt at være... Det er altså, det er haveslange, får du Gardena, eller hvad den hedder, så er det den, de herfra. Ja. Lige netop. Ja. Og det du tisser jo meget her, Breinholt. Skal de så bare se, Hamassen, nu skal de se, det store rør kan ikke være det. Jo, det kan det da. Jo, jeg kan da huske, hvad du sagde i radioen en gang. I sommeren 86 fik du jo gjort dig morsom på vores bekostning. Ja, men noget, vi skulle gå i arbejde, og vi fik løn nok. Christine, det der nye afsnit der, eller nefrologisk afdeling, jeg vil også godt sige noget andet. Udover at vi støtter jeres sag, så støtter vi jo også det der bliv donor nu.dk, eller hvad det hedder. Fordi tag stilling. Er der noget, man skal? Så skal man være tag stilling til, om man vil donere sin body parts eller ej. Og jeg synes, man skal det. Det skal man bare. Man skal bare ikke være ligeglad. Nej. Er du nået til Østerpå lige nu, Christine? Lige nu, faktisk. Vi skal bare lige være varsom. Nu kommer hyldet lige om lidt. Ja, det er en løgn. Christine, synes du, det er mærkeligt at være med i en radioquiz, når du sidder inde i en kupé, hvor andre mennesker kan høre dig? Jamen, nu er jeg gået ud i mellemgangen. Jeg står lidt alene, fordi at, jeg tænkte, jeg kan følge med i, hvad jeg siger. Det var A+, den der modsatte. Det var A+, der kørte der. Skal være opmærksom på, at Østerport er der mange butikstyre, der stiger på. Christine... Jeg holder tasken til. Ja, Nørreport, der skal du passe på sig godt. Jeg vil bare sige, Christine, hvorfor er du begyndt at læse spansk? Ja, godt spørgsmål. Det er jeg, fordi at jeg gerne vil ud og arbejde med Læger Uden Grænser i Sydamerika. Ja. Og så tænkte jeg, at det var måske en god idé at kunne snakke med dem. Ja. Ja. Esta una maladi. Una kidney. Ja, esta una rocias. Det er et mavesår, der er bløder. Men Christine, er det efter, du har set den der sommerserien, så har du bare tænkt, det er lige mig, det der. Det er Jacob det er Sommer. Ikke, han er det ikke i virkeligheden nu. Nej, det hører jeg rygter om. Jeg har faktisk ikke set Sommer. Det er noget, jeg ikke. Oops. Jeg har godt hørt, at det er blevet voldsomt populært. Det startede før Sommer. Ja, altså første halvdel af første afsnit, der redder Jacob Sommer folk ud i buschen. Og jeg vil lige sige, at det er skrevet, han har spillet der også ved han Rettene. Han er en fantastisk skuespiller. Og han er top skuespiller, og jeg har været så heldig at møde ham en gang. Du mødte ham virkelig? Til noget selskab. Og han er sat med et rart menneske. Og han skal jo ikke være gæst i vores program. Han er virkelig så rar. Han var rigtig, rigtig rar. Men Christine, du vil være det i virkeligheden. Jeg vil være det. Men er der ikke et problem? Anders, nu spørger jeg bare lige ud af sækken. Det hedder jo Læger Uden Grænser. Jo, men de har simpelthen været så stort set, at de også ville lukke andre ind i foretagendet. Er det så også en ergoterapeut uden grænser? Jeg tror faktisk godt, der kan være en ergoterapeut uden grænser, ja. Det er meget liberalt. Om lidt ryger signalet, Christine. Altså, det er ikke engang løgn, fordi nu kører du ind mod Nørreport ham lidt. Jeg er på Nørreport lige nu. Signalet er med. Signalet, okay. Vi har strækketelefoner, de virker over. Christine, ja, lige præcis. Der er jo ikke rigtig noget blinklys, men... Det er passagerer, og bagage og andre personlige ejendele ikke efterlades uden opsyn. Cigøjnealarmen, kan du høre det? Nu kører du fra Nørreport, så ved man bare... Gypsy alert. Christine, det du skal gøre nu, det er, at næste gang, så hører vi lige, når du kommer til Vesterport station her. Det er det nu. Anders, jeg skal gætte, hvilken toglinje er det, du kører med. Anders, dig først. Jamen, jeg tror, jeg ved det. Det er et A. A-tog. Jeg vil sige, det er B+. Det var et E-tog. Pis. Christine, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skal du skrive, bare vi snart fik mere i løn. Det kan jeg roligt gøre. Og så held og lykke i Sydamerika. Jo, tak. Og pas på, hvis der kommer sådan nogle træ med sådan noget alpaka ponchoer og panfløjter, så løb. Jeg tager benene på nakken, det vil jeg love jer. Tak. Christine, kan du have en god dag, og... Hola. Hola, por favor. Por favor. Ja. Der er mange mennesker, det er tålige pludselig. Moin. Der bliver altså bare lagt hurtigt på. Hun vil bare gerne ud af røret. Vi spiller anden række, der med et øjeblik. Vi kan godt nå to lytter mere. Kan vi sagtens. Godt. Her er Lollipops. Så vidt jeg husker fra 1966, det er danske Lollipops, og nummer, der hedder Naked When You Come. En milepæl. Ja, det er det faktisk. Og det er godt nummer. Så kører vi pladen. To anden række. Sidste tal, vi læste op, var tallet 30. Ja, tak. Og det næste er 20. Ja, tak. Nummer 20. Og nummer 76. Altså, det er flot at få en mail. Det bliver bare glad over. Mm. Altså med Jan der. Hallo? Tælles Bingo. Ej, hvor er det smukt. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Tine fra Gørlev. Goddag, Tine fra Gørlev. Goddag. Ja, der tog du lidt brødet af det næste spørgsmål. Bro. Tine, så vil jeg godt spørge dig om noget andet. Hvad laver du til daglig? Til daglig, der kører jeg lastbil fra Post Danmark. Ja, tak. Upsen. Og er det i det nordsjællandske, eller er det... hvor er det henne i landet? Det er Vest- og Sydsjælland primært. Ah, er det så ud fra... hvor ligger så den post? Central. Den ligger i Ringsted. Men Gørlev, er det ikke en del af... Er det ikke Nordsjælland Hornsherred-agtigt? Nej. Nej, det ligger mellem Slagelse og Kalundborg. Så er det i hvert fald ikke. Man kan godt sige, det er Vestsjællands-agtigt, men det er i hvert fald ikke, hvad jeg troede. Det kan man godt. Nej. Ringsted ligger meget stor postcentralt, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Hmm. Og hvor længe har du kørt post? Det har jeg et år, men jeg kører ikke lige nu. Lige nu er jeg på køreskole. Fordi du har kørt et år uden kørekort, og så opdagede postmesteren det, og sagde... Det er postmesteren. Kære Tine, nu må du sgu heller lige få det kort der. Nej, det er fordi posten har været så flink og tilbyde mig et hængerkort til lastbilen. Upsan! Tillykke Anders, med det. Anders, du har jo hængerkort. Tak. Ja, og det er svært at tage, kan jeg fortælle dig. Ja. Hængerkortet. Sidder ham der gavflaben så også, han kører der og råber, åben luk hele tiden, når I skal bakke. Jamen, han er faktisk rigtig god til at lave prøve selv, og så sige stop, hvis det er ved at gå galt, og så fortælle, hvorfor det går galt. Ja. Det gør min kører der så ikke, men det var også en del af landtransportskolen. Hmm. Og der er måske en årsag til, at den ikke findes mere. Det hedder så bare noget andet, tror jeg. Men Tine, ja, det gør den. Tine, er det fordi, du kommer til at køre med hænger, eller er det ikke? For jeg har aldrig prøvet det siden køreprøven, kan man sige. Ja, men det er det, fordi vi havde noget, der hedder tjenestevalg i februar. Og hvis man så var så heldig at komme ind på et hold, hvor der så er det helt hængerhold, så hvis man ikke havde kortet, så fik man så lov til at tage det på postens regning. Ja, fantastisk. Oh. Ja. Men man ser da ikke mange postlastbiler med hænger. Jo, Monique, men de kører primært Jylland om natten, ikke? Oh. Mm. Og er det alt slags post, Tine? Er det også pakker? Ja, altså det, jeg har kørt indtil nu, er al slags post. Fordi der har jeg jo været ude at hente ud hos kunderne, både erhvervskunder og posthusene og sådan noget. Men hvad er det så? Er det classified top hemmelig post, du skal til at køre med nu? Oh. Det er... Jamen altså, det kommer lidt an på. Hvis jeg er heldig at komme ind på det hold, jeg har søgt, så er det... Så er det både pakker og breve til hvad hedder det, henholdsvis Fredericia og Tavlov. Oh. Og du vil gerne ligge og køre langt væk? Ja. Altså ikke længere væk end Jylland. Jeg vil ikke være sådan en lang tur. Nej. Har du en mand eller en kone sine derhjemme? Jeg har en mand. Du har en mand. Hvad hedder kæresten? Han hedder Thomas. Thomas. Og det er et godt navn. Og hvordan har Thomas det med, at mutter hun skal til at ligge og køre til Tavlov på natarbejde? Jamen, Thomas har det fint, fordi han kører på det hold, jeg har søgt ind på. Mødte I hinanden igennem posten? Nej, det gjorde vi ikke. Ah. Er det ham, der har skaffet dig ind i posten, eller dig, der skaffet ham ind i posten? Altså, han kørte faktisk på posten, da jeg mødte ham. Og så der var jeg ved at tage en anden uddannelse, og det var som Thomas. Dyrepasser. Dyrepasser? Ja. Og så sagde Thomas, men det er ikke sådan lige til at få på Svesjeland, vel? Jo, der er jo Asnes Dyrepark. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om de passer dyr. Det skal vi nok ikke diskutere her i offentlig radio. Det er da også rigtigt. Hvorfor egentlig? Det er bare, det prøver at tage ud i Asnes Dyrepark. Okay, så... Eller det hedder Øjshavet Suge, men det lader vi bare ligge. Det lader vi ligge. Jamen lad os gøre det. Men ja. Der sagde Thomas altså, Tine, kom til posten, det der dyre noget, det er ikke fremtiden. Ja, men det var lidt en beslutning for mig selv, og hvis ikke jeg kunne lave det bedste, så måtte jeg jo lave det næstbedste, og det var at køre lastbil. Ja. Og så er posten bare et rigtig godt sted at køre for. Ja. Det kan jeg kan godt rigtig godt lide, det er meget, meget glad for at være der. Ja. Og du bor i selve Gørlev? Ja. Er der noget, rører der sig noget i Gørlev ud over stationen? Vi har ikke nogen station. Upsan. Det er en meget lille by. Der sker ikke ret meget i Gørlev. Der er to heste og krammermarked om året, og det er vist højdepunkterne, tror jeg. Okay. Men I er glade for det? I er glade for at bo i Gørlev? Ja, for det er en lille by, og man kommer godt ud af det med hinanden. Og der bliver passet på en, og vi passer på de andre og sådan noget. Det er dejligt. Tine, du sidder i køretøj nu, ikke? Det gør jeg. Men det er meget stille køretøj. Er det de køretøj? Nej, det er min egen. Spændende. Privatbil eller lastvogn? Privatbil. Modtaget. Mm. Kan du på en eller anden muligvis aktivere blinklyset? Ja. Ja, det kan du tro. Lige et øjeblik. Ja, tak. Klar. Tak skal du have. Hør, hvordan Tine blev helt opstemt. Ja, også jeg. Og du. Kunne I høre det? Ja, det kan du regne. Og jeg ved, hvad det er. Må jeg gætte først, Anders? Ja. Det er en Golf. Folkevogn Golf. Det er en Citroën, og det er en BX'er. Kunne det også være, men jeg tror ikke. Har vi ramt noget? Beklager, dreng. Det er en Toyota Corolla. Nej! Pis. Ej. Det er en, så er det en ny Corolla, ikke? Den gamle Corolla. Helt vildt gammel. Ej, den er fra 96. Ja, det er helt vildt gammel. Det er 10 år, 12 år. Det er ikke noget. Det er ingen alder for en Corolla. Det er ingen alder for en Corolla. Den kører som ny. Det er ikke engang løgn. Vandet var 12, og pigen var... Corollaen var 14. Ja, men... Du har vundet, Tine, og det har Thomas også. Det har dig og Thomas i allerhøjeste grad. Ja, en sort spejder-t-shirt. Og I skal sende os en e-post til satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet, ja, der skal du skrive Sommerslank med Lene Hansson. Det er modtaget. Tak. Og så må du hilse Thomas og have en rigtig god sommer. Og held og lykke. Knæk og bræk med kortet. Ja. Knæk og bræk med kortet. Tusind tak, og I må også have en god sommer. Tak, ja, i lige måde, Tine. Tak. Og jeg tror også... Hej. Hej. Moin. Jeg tror også, Helge Israelsen, når han hører det her... Generalsekretæren for Post Danmark. Ja, for satan. Han kan da godt høre, hvor Tine skal hen. Det kan du man godt regne med. Hun er på vej opad, ikke? Det går stærkt. Ja, tak. Johnny Cash, du. Dejlig fyr. Inden vi går til hele pladen. Så skal jeg huske at sige, at vi kan spille Sam Sparrow bagefter, som det sidste nummer i dag, fordi han kommer og spiller live i vores program. I overmorgen. Det gør han nemlig. Torsdag. Mm-hmm. Men lige et par læsertips. Det er jo tirsdag, det betyder, at hjemmet har været på gaden i over et døgn, og derfor synes jeg lige, at det er på tide, bare lige enkelt af tipsene. Ja, tak. Og Anders, hvad vil du foretrække af følgende overskrifter? Rul farsen flad, sild til muldvarpen, eller barber uldtrøjen? Jeg gør da sild til muldvarpen. Ja. Man har måske halvt års tørkeperiode i det her blad, og så pludselig så rykker hun, ikke? Sild til muldvarpen. Prop en sild i et muldvarpeskud. Det får muldvarpen til at forsvinde fra græsplænen, og man undgår en grim græsplæne. Til gengæld så hører man det. Det var den. Vil du også have de andre, eller skal vi bare vente med dem? Barber uldtrøjen. Uldne trøjer, som er vasket nogle gange, bliver ofte nulrede og uskønne. Tag en barbermaskine og kør forsigtigt ind over trøjen med skægtriberen. Eller køb den, altså. Hold op. Og så rulle farsen flad. Når jeg køber stort ind af hakkekød, så deler jeg det i mindre portioner og kommer det i plastposer. Poserne ruller jeg flade med en kagerulle, inden de kommer på frost, så fylder de mindre i fryseren. Hold da nu op. Ja. Så kører vi. Næste tal er nummer 81. 81. Det er nummer. et 8-tal og et 1-tal. Ja. Man ringer 70-20, hvis man mener, at man er tillidsbingo, og man skal altså bare huske at sige tillidsbingo som det allerførste, hvis man er heldig at komme igennem. 6. Nummer 6. Nummer 6. Og nummer 12. Vi skal huske at ringe til det der bistronåd. Ja, det er vigtigt. Carsten? Bedste restaurant i Aarhus. Ja, verdens bedste restaurant ligger i Aarhus. Eller den bedste Bistro restaurant ligger på Jægergårdsgade. Bistro 55. Jeg kan ikke anbefale den nok. Og det er ikke fordi, at vi skal have nogen rabat. Jeg tror, den hedder Bistro 55. Ja, eller også 65. Selvom den ligger nummer 69. Gå ind, og så kan det der gravede laks, man kan få. Det laves ikke bedre. Nummer 41. Så og tager vi den. Vi prøver. Hallo? Nej, det kommer jeg til at gøre et eller andet. Hvad har du gjort? Hold op. Jeg kommer til at gøre noget forkert på telefonen. Jeg læser den anden. Jeg prøver. Hallo? Hallo? Ja, det er tillidsbingo. Jeg er ked af det, du sagde. Den. Ja, det er tillidsbingo. Ja, det er altså også rigtigt. Og jeg kan høre, det er en sød, sød ung mand, tror jeg. Anders, der er det. Ja. Ikke så sød længere. Muligt, jeg led sådan, men nu kommer jeg og slår jer ihjel. Desværre, min ven, der er ikke lykke i posen, som man siger. Nej, men altså, for hyland. Tak, fordi du ringede. Så let. Moin. Sagde nogen. Det hedder ikke moin. Hvad hedder det så? Det hedder farvel. Det skal, det skal du da ikke bestemme. Jo, man siger hej, når man... Hey, skipper. Skipper skro. Man siger hej, når man møder hinanden. Man siger, jeg skulle aldrig sagt hej, når man går fra hinanden. Så siger man hej, hvis man siger det. Rent, så siger man siger ikke hej, bare hej. Ja, okay. Nå, okay. Men så møgne dig. Men hvad? Nej, det hedder det stadigvæk ikke. Jamen, hvad er det lille fan? Jeg er også fra Nordjylland, ligesom Kasper. Nå. Jamen, prøv at din lille næsvise pind. Lille fræk fyr der. Nu skal vi... Lige et par ting omkring almindelig høflighed. Lille polske bastardunge, nu skal jeg fortælle dig noget. Når vi siger møgen... Så er det møgen. Hallo? Hallo, er du der? Det er bare gas. Er du der? Hallo? Ja. Det er godt, det er gas. Ja, der. Møgen. Møgen. Møgen. Det er Kasper er altså ikke den eneste. Møgen. Kasper er altså ikke den eneste, som... Lille næsvise. Som stikker næsen langt frem i den landsdel. Jeg var rigtig ked af, at han ikke sagde det ordentligt. Ja, fordi det så har han været igennem, og jeg tror, det havde en af de... Det kunne godt meget vel have været blevet en ekstra husven, vi havde os der. Men han skulle sige, ja, det er tillidsbingo. Ja, det skulle han. Det er... Hallo? Hallo? Hallo? Ah, McFly. Ja, nu bliver det snart også bare langt. Der er 4,5 minutter. Hallo? Gang. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Sådan. Tillykke. Hvem har vi igennem? Ja, Carsten. Hej, Carsten. Eriksen. Hej. Hej. Carsten Eriksen, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra det nordjyske. Jeg er på vej hjem fra Frederikshavn. Upsen. Anders, Carsten Eriksen er på vej hjem fra Frederikshavn. Hvor til, Carsten? En gang til. Hvor skal du hen? Jeg skal hjem nu, efter en sindssygt kedelig arbejdsdag. Og hvor ligger hjem henne? Det er i Agersted, en lille by ved Hjallerup. Ah, er det selve Agersted? Det er selve Agersted, ja. Ja, tak. Og Carsten, hvad er det sindssygt kedelige arbejde, hvad er det bestået i? Det har bestået i at lave en masse materielnummer om på et skib, som ikke rigtig har kunnet finde ud af at lave dem rigtigt fra starten. Ah, Ja, det lyder godt nok en lille smule kedeligt. Er materielle nummer, ja. er det godset i skibet, eller er det selve delene på skibet? Det er både det, de har af gods, og også delene. Fy for pokker. Og der er gået ged i de numre, så skal man starte for at sige, 1, det er kølen, 2, ja. Det er skruen, 3, det er kaptajnen, og så fremdeles. Ej, prøv lige at sige, der er nogen, tosser, der går forbi derude. Det er undskyld, Karsten, det går fordi, undskyld, der er Dansk Stavgangsforbund, der går forbi herude, og nogle af dem har altså bare resigneret og sagt, fuck de stænger, vi slæver dem hen af jorden. Det er jo ikke det, der er meningen. Og de var alle sammen over 200 år gamle. Det var sådan noget 65-ferie, der... Hvis de ikke havde stave. Se, nu laver vi bare sådan en rundtude omkring DR-byen. Så til vi alle sammen var stave med, så går vi. Men Anders, Carsten Eriksen er på vej i transit, og vi har en tidsmæssig problem. Og Carsten, vi er ked af, at vi ikke kan nå at snakke så meget mere med dig. Jeg vil rigtig gerne høre mere om dit materiel, men det, tiden er bare, der er nyheder om 2 minutter, og vi skal nå at høre. Har du mulighed? Er du i din bil, ikke, Carsten? Om jeg har. Jamen, det var også det rigtige. Jeg prøver, Anders, kan du ikke? Har du kun... Er du i en bil, ikke, Carsten? Det kan du tro, jeg er. Sådan. Og har du mulighed for at aktivere dit blinklys, min ven? Nu skal I høre. Ja, vi er klar. Fik I den? Ja, det skal jeg love for. Ja. Anders, jeg tror, vi har været i den bil for ikke så længe siden. Altså ikke lige præcis, men en bil med til den bil. Jeg tror, det er det, der... Hvad hedder den helt store Volkswagen? Altså den der varevogn. Over LT'eren? Ja, præcis. Altså, jeg ved ikke, hvad den hedder, Carsten. Jeg gætter på, det er den største af Volkswagens varevogne, og den er hvid. Jeg siger, at det er en Sassanion Chiron. Den har ikke blinklys. Der stikker man bare et hvidt flag ud af vinduet. Er vi tæt på? Det er sådan rimelig tæt på. Oh. Der var en VV-katte, men der var grøn. Jeg manglede farven, Reini. Ja. Katten er mindre end LT'eren. Slap lige af. Jeg var i den rigtige land. Jamen, det er det. Det er det. Carsten, hvor langt er du nået? Jeg har sådan 5 kilometer, så er jeg hjemme. Oh. Og hvem venter derhjemme? Det gør fruen forhåbentlig, hvis ikke hun har stukket af i mellemtiden. Hvad hedder fruen? Hun hedder Ulla. Hvad laver Ulla? Hun er pædagog. Er hun så en af dem, der strejker? Hun strejker ikke, nej. Sådan. Ulla, regner du med, at Ulla har lavet mad, eller skal du hjem og lave maden? Jeg regner godt nok med, at hun har lavet. Det vil ikke være så godt, hvis jeg laver det. Så tror jeg ikke, børnene de gider spise noget. Carsten, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skal du skrive respect, respect, respect. Og så skal du også skrive Ullas størrelse på den t-shirt, hun gerne vil have. Og så respect, respect, respect. Og det din adresse. Tak, Carsten. Kan du have en dejlig dag? Tusind tak, fordi du ringer. Ja, i lige måde, ja. Godt, moin. Ja, tak. Moin. Sådan, det var en rigtig nordjyde. Kære lytter, vi skal til at ringe af for i dag, for der er 30 sekunder til, Mie Rasmussen er klar med nyhederne. Jeg tror, Mie Rasmussen er klar med nyhederne. Der er 30 sekunder til, at er du klar egentlig, Mie, med nyhederne? Overhovedet ikke. Nå, okay. Er du klar om 25 sekunder? Ja. Okay. Bliver du mere stresset, hvis vi til dig, når du skal gøre dig klar? Nej. Okay. Ja, okay. Må jeg så godt stille dig spørgsmål lige 2 sekunder før nyhederne? Ja. Også hvis det er personligt? Okay, du er ikke ligesom Andreas Hall. Andreas, det kan du ikke spørge mig. Jeg sådan lidt føler som en nyhedstrol. I morgen har vi besøg af Anders W. Berthelsen. Han har noget, han vil sige. Ja, det har han. Han har 2 ting, han vil godt være med i programmet. Og vi glæder os til, at vi ses i morgen. Vores podcast er klar. Om en time. Eller 2. Moin.